på dig. Når aften solen himlen måler, er mine tanker på din vej. Du er det bedste jeg har mistet. Du var den første jeg tilbad. For din skyld er mit hjerte bristet. For din skyld er vi skilte ad. Sig mig, hvor kunne du mig svige? Jeg var dog altid tro mod dig. Du kaldte mig din egen pige. Med disse ord betog du mig. Nu går jeg ene her i verden. Slet ingen om mig bryder sig. Jeg føler kummer, sorg og smerten, som du i livet voldte mig. Men skulle det engang derhenne, at du kan tænke lidt på mig, så kom igen, jeg må bekende, jeg har for længst tilgivet dig. Så kom igen, jeg må bekende, jeg har for længst tilgivet dig.